Yeah. We'll be right back. Je luistert nog steeds naar ID&T Radio en de State of Trance XXL, de extra lange aflevering van de State of Trance. Het normale gedeelte is nu afgelopen, zometeen na 10 uur. Hij staat inmiddels achter me. Hij heeft gered, volgens mij heeft hij enige snelheidsrecords gebroken. Marco V, vanavond speciale gast hier in de studio, live vanuit Amsterdam voor de State of Trance. En heb je nou een vraagje of een verzoekje voor Marco? Stuur hem even een e-mailtje naar radioapenstaartje@idmnt.com. Of een sms'je naar 4411 en dan begin je sms'je met 2 spatie, radio spatie. En dan krijgen wij hem hier in de box. Straks na het nieuws, Marco V in de mix.